Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, jest 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Małe partie koalicyjne muszą zrozumieć powagę swojej sytuacji, mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Prokuratura postawiła zarzuty jednemu z najbogatszych Polaków, bankierowi Leszkowi Czy. O pomocy dla demokratycznej Białorusi i ewentualnych sankcjach wobec reżimu Łukaszenki rozmawiają europejscy ministrowie. Za godzinę rozpocznie się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości poświęcone sytuacji po rozpadzie koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że zostaną podjęte decyzje co do dalszego kształtu koalicji. Z pewnością małe partyjki, które wchodzą w skład Zjednoczonej Koalicji, muszą troszkę utemperować swoje apetyty i jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę sytuacji, swojej oczywiście sytuacji, no to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć. Kryzys w koalicji spowodowało głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Mimo dyscypliny zarządzonej w klubie parlamentarnym, przeciwko ustawie było 38 jego członków. 748 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejnych 5 osób, a wyzdrowiały w ciągu ostatniej doby 302. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano na Mazowszu. Mimo wciąż dużej liczby przypadków infekcji, Ministerstwo Edukacji nie planuje zamykania szkół, powiedział szef resortu Dariusz Piątkowski. Na razie tylko bardzo niewielki ułamek, poniżej procenta szkół przeszło na system zdalny, a zdecydowana większość tych szkół to są szkoły, w których jakaś część uczniów uczy się zdalnie, bądź nauczycieli pracuje zdalnie, a pozostała część szkoły pracuje normalnie. Nad 48,5 tysiąca szkół dotyczy system mieszany, bądź całkowicie kształcenie na odległość, zaledwie około 200, więc na razie nie ma potrzeby, aby przechodzić na system zdalny. Minister dodał, że sprawdza się system polegający na lokalnej reakcji dyrekcji szkoły czy samorządu na zwiększone zagrożenie epidemiczne. O postawieniu zarzutów jednemu z najbogatszych Polaków, bankierowi Leszkowi Czy, poinformowała prokuratura krajowa. Zdaniem śledczych jest on zamieszany w aferę GetBack. Leszek Czy, pełniąc funkcję szefa Rady Nadzorczej Idea Banku, który pośredniczył w sprzedaży obligacji GetBack, w rzeczywistości zarządzał instytucją. Prokuratura zarzuca mu narażenie na szkodę wielkich rozmiarów klientów kierowanej przez siebie instytucji. We wniosku o postawienie zarzutów jest mowa o 130 milionach złotych. Jeśli sąd podejmie decyzję o aresztowaniu bankiera, wystawiony zostanie za nim list gończy. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Strajkowy zbierze się dziś w Katowicach. Głównym tematem rozmów ma być trudna sytuacja polskich kopalń. W miniony poniedziałek związkowcy ogłosili pogotowie strajkowe we wszystkich zakładach regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Strona społeczna nie zgadza się na zbyt restrykcyjną politykę klimatyczną i postuluje wydłużenie transformacji regionu tak, by uniknąć katastrofy gospodarczej i społecznej. Ich zdaniem nie uda się w Polsce osiągnąć zakładanych celów klimatycznych do 2050 roku. Związkowcy domagali się rozpoczęcia rozmów na temat przyszłości branży z osobistym udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Termin, jaki wyznaczyli szefowi rządu, upłynął dziś. Jak poinformowała Polskie Radio Katowice Śląsko-Dąbrowska Solidarność, związkowcy nie otrzymali od premiera i rządu na razie żadnej informacji. W minionym tygodniu nie wykluczali przeprowadzenia strajku. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie zapadną decyzje. Mówiła Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. O sposobach pomocy Unii dla Białorusi rozmawiają w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów. Podczas tej narady okaże się też, czy będzie jednomyślna zgoda na sankcje wobec reżimu w Mińsku. Unijni ministrowie spotkali się wcześniej z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską. Liderkę białoruskiej opozycji zaprosił do Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Swietłana Cichanouska przedstawiła nam ocenę sytuacji na Białorusi. Wspieramy dialog i dążenie Białorusinów do wolnych i uczciwych wyborów. A minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz wyraził nadzieję, że po tej naradzie będzie jednomyślna zgoda unijnych krajów na działania. Nadszedł czas na konkretne i znaczące działania. Konieczne są sankcje wobec reżimu, ale nie tylko. Chodzi też o wsparcie finansowe. Jeśli chodzi o sankcje, to wstępną listę liczącą 40 nazwisk sporządzili już unijni eksperci, ale jeszcze zielonego światła nie dali ambasadorowie państw członkowskich. Sankcje blokuje Cypr, który domaga się także restrykcji wobec Turcji za wiercenia na Morzu Śródziemnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie słoneczne i ciepłe, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku 25 stopni, w centrum 23, nad morzem 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

covered by her fallen gown and all the lousy little poets coming round trying to sound like Charlie Manson. Hear the white man dancing. Give me that burning wall. Give me Stalin and St. Paul. Give me Christ or give me Hiroshima. Destroy another fetus now. We don't let children anyhow. I've seen the future. It is murder. Things are going to slide in all direction. Won't be nothing. Nothing you can't measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned the order of the soul. Leonard Cohen, który odszedł w wieku 82 lat, dzisiaj 21 września obchodziłby swoje urodziny. A urodził się, przypomnijmy, w 1934 roku. No właśnie, nowy tydzień, bo dziś poniedziałek, 21 września, a już niedługo też nowa pora roku. Ale mamy na to jeszcze czas. Za chwilę kolejna twoja propozycja na... Tak, koniec lata. I też wybierzemy się do takiego miejsca, które pewnie się nam z latem kojarzy, choć tam teraz troszeczkę inna pora roku się zaczyna. Ta wspomniana Brazylia. Brazylia wcześniej, po drugiej stronie globu, ale to za chwilę. A tymczasem Micromusic i A ja co? Przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić i nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz usiąść i cały Stowarzyszenie Społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkola.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie już, nie jednak, 18, niech tak będzie, 18 minut po 12. Jedziemy do Brazylii, ale to za chwilę. No, już możemy spokojnie już? Brać rozpęd, tak? No dlatego teraz ostatnią moją propozycją muzyczną dzisiaj w kontekście tego kończącego się lata będzie właśnie propozycja z Brazylii i też w odpowiednim języku. Proszę posłuchać. No muszę ci powiedzieć, że bardzo mi się to podobało. Świetna propozycja na koniec lata. Zresztą lubię taki wokal śpiewany bardzo naturalnie, lekko, no tak troszeczkę wręcz jakby od niechcenia. No i też bliski mi utwór z tego powodu, że kilka słów zrozumiałem, bo one tak samo brzmią jak, no prawie tak samo brzmią, ale na pewno temat jest wyrazem ten sam jak w języku hiszpańskim. No bardzo ciekawe, bo jeśli chodzi o tłumaczenie z właśnie tej piosenki, to możemy za chwilę zapytać naszego gościa, bo jest z nami pan Gabriel Borowski, tłumacz. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witamy, witamy. Dzień dobry panie Gabrielu. Pan na pewno zrozumiał troszeczkę więcej z tej piosenki, jak ja domyślam. Ale będziemy rozmawiać dzisiaj o takim niezwykłym dla mnie, bo dawno tak bardzo nie poruszył mnie zbiór reportaży, tekstów jednej dziennikarki w tym przypadku, Aliny Brum. Reportażystki, która pochodzi właśnie z Brazylii i o Brazylii pisze, ją obserwuje i rozmawia na jej temat. No jest to taki kraj, o którym ona zresztą też we wstępie napisała do tego polskiego wydania tych reportaży takie zdanie. Skoro sięgasz po reportaże jakiejś brazylijskiej dziennikarki i czytasz te słowa, oznacza to, że również nie znosisz barier. Jest coś takiego, że ta Brazylia jest za pewną barierą dla nas, że my o niej słyszymy na przykład nie wiem, w kontekście ostatnio może tego, co się działo w Amazonii, jeśli chodzi o pożary. Czy my coś wiemy, wiemy coś więcej na temat Brazylii? Panie Gabrielu, proszę. No muszę powiedzieć, że wiemy szczęśliwie coraz więcej, ale wciąż niewiele. Brazylia, musimy sobie zdać z tego sprawę, to jest kraj olbrzymi i bardzo różnorodny. Zresztą w latach 70. jeden z brazylijskich intelektualistów powiedział, że gdyby Brazylia, tak jak kolonie hiszpańskojęzyczne, się rozpadła na kilka państw, a miała wszelkie prawo, żeby tak się wydarzyło, to być może byśmy więcej słyszeli o tej odmiennej kulturze w Ameryce Południowej, a tymczasem mamy to olbrzymie, ale bardzo zróżnicowane terytorium, gdzie poszczególne regiony, co też Brum udaje się w kolekcjonerze porzuconych dusz bardzo dobrze pokazać, tak bardzo różnią się od siebie, że tak naprawdę sami Brazylijczycy z południa, gdy lądują na północy, na północnym wschodzie, czy w głębi puszczy, sami się czują jak cudzoziemcy, więc to, że my wiemy wciąż niedużo, ale chociażby dzięki tej książce coraz więcej, no wydaje mi się, że jest tak naprawdę właśnie zaproszeniem do tego przekraczania granic. No i też poniekąd zrewanżowania się, bo ja mam wrażenie, że Brazylijczycy o Polsce wiedzą coraz więcej też. O, to bardzo ciekawe. No właśnie, kolekcjoner porzuconych dusz, reportaże z Brazylii, taki jest tytuł tego zbioru. I to jest naprawdę Brazylia z różnych stron. To jest wiele twarzy Brazylii. Kim są bohaterowie tych reportaży? Bohaterami tych reportaży są osoby, o których nigdy byśmy nie usłyszeli w mediach. To nie są osoby z pierwszych stron gazet. To są, byśmy powiedzieli, zwyczajni ludzie, dlatego że jedna z niezwykłych rzeczy w Brum to jest świadomość, którą szczęśliwie się dzieli też z czytelnikiem, że każda jednostka ma przeważnie jakąś bardzo intrygującą i niezwykłą historię i co więcej ma jakiś własny język, własny sposób, w jaki stara się tą swoją własną historię zrozumieć i to swoje miejsce w świecie. Więc mamy tutaj no właśnie bardzo szeroki przegląd, bo z jednej strony są tutaj akuszerki, które tradycyjnie odbierają porody w amazońskiej puszczy. Mamy mieszkańców peryferii wielkich miast. Mamy mieszkańców właśnie ponownie Amazonii, którzy walczą z wyzyskiem ze strony wielkich korporacji, ale mamy też takie jednostkowe portrety. Mamy pracownika lotniska, który nigdy nie był na pokładzie samolotu. Mamy człowieka, który zarabia na życie połykając tłuczone butelki. No i mamy chociażby tytułowego kolekcjonera porzuconych dusz, czyli kloszarda z Porto Alegre, z południowej Brazylii, który stara się ocalić od zapomnienia i od wykluczenia różne rzeczy, które dla większości mieszkańców są śmieciami. Więc to jest bardzo ciekawa i niejednorodna mozaika postaci. I dodatkowo każdy z tych reportaży stara się odnaleźć jakąś nową formę, jakiś nowy język, żeby o nich mówić. Do języka za chwilę wrócimy, a na razie chciałabym się skupić właśnie na tej części Brazylii, która jest taka typowo, może zaistnieć tylko tam. tam, że te historie mogą być opowiedziane tylko tam. Czyli chciałabym tutaj przywołać taki reportaż zatytułowany Śródziemie, właśnie nawiązując też do powieści Władcy Pierścieni Tolkiena. Kto mieszka w Śródziemiu brazylijskim? W Śródziemiu brazylijskim mieszkają Brazylijczycy, którzy w niewielkim stopniu nawet zdają sobie sprawę z tego, że są częścią jakiejś wielkiej abstrakcyjnej Brazylii. Tak? W tym reportażu właśnie o Terra do Meio, czyli właśnie o takim niewielkim skrawku lądu, który właśnie się wcina klinem między dwie rzeki, dlatego właśnie jest Śródziemiem, mieszkają właśnie bohaterowie, wydawałoby się równie zaskakujący, jak bohaterowie Władcy Pierścieni. Czyli bliscy, rozpoznawalni, ale jednak żyjący z dala od kultury naszej już globalnej. Czyli chociażby bohaterowie, którzy, jest tam taki, pamiętam, piękny fragment, w której mowa jest o piłce nożnej, gdzie oni, jako że ich jedynym kontaktem ze światem jest radio, wyobrażają sobie jedynie zagrania słynnych brazylijskich piłkarzy i starają się w oparciu o opisy je zrekonstruować. Więc jest to kultura, by się wydawało, zupełnie odrębna od naszej, ale są to też niezwykłe postaci, które starają się właśnie walczyć z tą wizją świata, jaka rozwija się na zewnątrz, czyli właśnie w kategoriach własności, przemysłu, zysku i traktujących ziemię jako pewien zasób, a nie jako element swojej rzeczywistości. Więc to jest na pewno takie bardzo ciekawe spojrzenie, w jaki sposób właśnie te jednostki, ci ludzie starają się zmierzyć z ogromem właśnie grileirus, siły grileirus, czyli właśnie tych osób, które pragną tą ich ziemię zagarnąć. Jest z nami pan Gabriel Borowski, tłumacz książki, w tym przypadku kolekcjoner porzuconych dusz, reportaży z Brazylii. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Where's your smile gone? 'Cause it don't shine no more. There's a light on, but you don't open the door. When you're ready, you can tell me what's wrong. I've had trouble and there's no hiding that. If you're struggling, let me know where you're at. Life gets heavy and that road can be long. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no one around, it won't be long. Keep your head strong, hold on tight to me, hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Shining behind the clouds, it won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me, hold on tight, hold on. Sometimes a worry can get the best of us, and I understand how you could lose your trust. Let me show you that here is where you belong. Shoulder to cry on, you'll find comfort in my arms. I can be your shelter on solid ground. When the rain comes and the sky's falling down in your darkest hour, when there's no to me, hold on tight, hold on. When you feel like crying, go on, let it out. Just remember, the sun is shining behind the clouds. It won't be long till your pain's gone. Just hold on tight to me, hold on tight, hold on. Hold on tight to me, hold on tight to me, hold on tight to me. Hold on tight to me, hold on tight to me, hold on tight to me, oh. I już wracamy do rozmowy o reportażach z Brazylii. Wciąż z nami w Trójce nasz gość. Gabriel Borowski, tłumacz, który przetłumaczył właśnie ten zbiór reportaży Eliny Brum. Kolekcjoner porzuconych dusz, reportaże z Brazylii, tak się ten zbiór nazywa, ale może teraz dwa słowa o samej autorce, która wiele nagród zdobyła za te teksty. Teraz współpracuje również z Guardianem, więc to są takie rzeczy, które gdzieś wydostały się w pewnym momencie z Brazylii i dzięki temu też mogły dotrzeć tutaj do nas, ale też jej język, to w jaki sposób ona przeprowadza rozmowy, bardzo gdzieś poruszyło mnie to, co ona też we wstępie napisała, że ona jako reporterka zawsze ma mnóstwo pytań w głowie, ale często musi po prostu usiąść i powiedzieć temu swojemu gościowi, rozmówcy, po prostu opowiadaj. I milczeć przez następne kilka minut, ale też wiele pięknych zdań się z takiego stylu rozmowy albo może stylu słuchania wyłania później w jej tekstach. Proszę mi opowiedzieć o tym, jak ona opisuje tę historię, jak ona opisuje swoich bohaterów. Tak, Eliane Brum to jest faktycznie wyjątkowa figura ze względu na to, że ona w dużej mierze zrewolucjonizowała podejście do reportażu nie tylko w Brazylii, też w Ameryce Południowej, tylko że można powiedzieć, że w chwili obecnej na świecie, właśnie po tym, kiedy w ciągu ostatnich lat jej teksty coraz częściej trafiały do odbiorców anglojęzycznych i właśnie teraz też między innymi do polskojęzycznych, ona sama się określa escutadeira, czyli można by to tłumaczyć jako taka zawodowa słuchaczka i właśnie tak jak pani mówi, dla niej najistotniejsze jest to, żeby od pytań się wstrzymać, że to, co by nam się kojarzyło naturalnie z koncepcją dziennikarstwa, reportażu, wywiadu, czyli szereg pytań, tak naprawdę powinno być otwarciem na spotkanie z kimś, kto jakąś formę temu swojemu życiu stara się nadać i że on chociażby właśnie mówi o tym, że wielkim problemem wielu dziennikarzy jest to, że zadają pierwsze pytanie i to pierwsze pytanie już odbiorcy w jakiś sposób sugeruje, w którą stronę oni pragną iść. Natomiast najważniejsze jest to, żeby po prostu usiąść i czekać, w którym miejscu dana osoba rozpoczęłaby swoją historię, do którego punktu ona tak naprawdę te swoje dzieje, z którego punktu te swoje dzieje wyprowadza. I to otwarcie właśnie sprawia, że Eliani stara się stworzyć w swoich tekstach tą przestrzeń, aby ta nasza, każdej jednostki unikatowość mogła przemówić. Bo to też jest olbrzymia siła tych reportaży, że chociaż one mówią o Brazylii, to tak naprawdę one mówią o naszym jednostkowym doświadczeniu i to jest wręcz zaskakujące, w jaki sposób polscy czytelnicy, pierwsi czytelnicy tego zbioru rozpoznają się w tych sylwetkach, które by się wydawało, że żyją na antypodach. Więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim właśnie ta moc Eliani, czyli właśnie to w jaki sposób jej otwarcie i takie bardzo mocne, uczuciowe, afektywne zaangażowanie przekuwa się na tekst, bo jej tekst jest właśnie pełen niejasności, takich nieanalitycznych, bardzo takich uczuciowych elementów, gdzie jedyne, co nam pozostaje, to dać się faktycznie ponieść melodii tej frazy. Bardzo dużo uwagi jej skupia się na otoczeniu również, że to są oczywiście fakty, informacje i rozmówcy, i bohaterowie, ale to też jest otoczenie. Ja może pozwolę sobie przytoczyć fragment reportażu zatytułowanego Szmer. Na chwilę skupiłam się na tej koszuli, bo mnie wzruszyła. Widziałam ją już na innych ciałach. To koszule biedaków, ubogich robotników i każda z nich mieściła pewien olbrzymi trud. Miała rozmiar całego życia. Były źle skrojone, ale uszyte z tkaniny dobrej jakości mimo przestarzałego wzoru. Była w nich jakaś potrzeba pójścia na mszę. Te koszule noszono już od dłuższego czasu, ale była czysta i starannie wyprasowana przez kochającą żonę. To są takie detale, które ona być może właśnie przez to, że nie myśli o następnym pytaniu, tylko po prostu słucha i obserwuje, jest w stanie przenieść na karty książki i swoich opowieści, i swoich reportaży. Ale to też jest na przykład bardzo dużo czasu spędziła nad tym, żeby sprawdzić, który konkretny gatunek ptaka zakwilił w momencie, kiedy przeprowadzała jakiś tam reportaż. To jest też jakiś dowód takiej niezwykłej rzetelności w tym wszystkim, prawda? Tak, tak. To Eliane Brum słynie ze swojej rzetelności i z tego, że mam silne przekonanie, że nie może naginać rzeczywistości po to tylko, aby jej tekst mógł na tym zyskać. Rzeczywistość jest nadrzędna wobec tego, co dziennikarz robi, więc chociażby ten przykład tego ptaszka, który zaśpiewał podczas pogrzebu biedaka w jednym z reportaży, to właśnie jest piękny przykład tego, że ona chciałaby, żeby to był jakiś rzadszy ptak, a tak naprawdę ten ptak to jest drost rudobrzuchy, który jest równie powszechny w Brazylii jak u nas wróbel. I ona chciałaby, żeby to był jakiś rzadszy ptak, żeby dodać jakiegoś właśnie dodatkowego, żeby dodać jakiś wymiar do tego wydarzenia, a tymczasem okazało się to niemożliwe, więc tych faktów, na których te reportaże się opierają, ale o których one wprost bardzo rzadko są, bo dla mnie najważniejsze jest to, w jaki sposób to właśnie ludzie doświadczają tych wielkich procesów, jest mnóstwo i ja osobiście starałem się w tym tekście w jakiś sposób powplatać elementy, które mogłyby niektóre z tych faktów rozjaśnić, tak żeby czytelnik nie musiał wychodzić z tego właśnie pięknego rytmu tekstu w przypisy i różnego rodzaju obudowę, tylko żeby mógł się w nich maksymalnie zanurzyć, żeby właśnie chociażby w tym reportażu właśnie Szmer o pracowniku fabryki, który umiera na pylicę, żeby w tym właśnie reportażu można było wejść do tego pokoju, w którym Eliani przebywa z tym mężczyzną i właśnie dopiero po chwili sobie uświadamia, skąd dochodzi właśnie tytułowy szmer, a dochodzi właśnie z jego umierających, zabliźnionych płuc. Więc tych faktów, na których te teksty się opierają, jest mnóstwo. Duże sprawy opowiadane przez detale z wielką wrażliwością. Który z tych reportaży najbardziej panu utkwił w sercu? Najbardziej mi utkwiły w sercu dwa chyba, mnie jako tłumaczowi. Jeden to jest właśnie wzmiankowany szmer, ze względu na to, że to jest szalenie gęsty tekst, to jest szalenie gęsty reportaż, gdzie każde słowo, no zresztą jak w wielu tekstach Brum, ale w tym szczególnie, każde słowo jest bardzo starannie wyważone i jest bardzo wielkie zaangażowanie właśnie całego ciała, słuchu, ale właśnie też obserwacji tej koszuli, tego w jaki sposób ona opowiada, w jaki sposób siedzi, jak jest niewygodnie, po co się schyla. Więc ten tekst, i to jest tekst tak gęsty, że mówię dosyć otwarcie, już pod koniec tego tekstu ja sam nie mogłem wziąć wdechu, sam nie mogłem oddychać i czytelnicy tego tekstu mówili, że mają takie samo wrażenie, że ostatnia strona to już jest bezdech. Tak jest, tak. Natomiast, a drugi to chyba Puszcza Akuszerek, czyli pierwszy reportaż, który otwiera tę książkę, ponieważ bardzo dużo czasu mi zajęło znalezienie jakiegoś języka, jakiejś polszczyzny, która umożliwiłaby mówienie o tym tak obcym doświadczeniu tych łapaczek dzieci, tych akuszerek, które mają tą wizję, że one jedynie łapią dzieci, które na świat wydaje kobieta i które wydaje puszcza, że ich funkcja jest jedynie przyjmowanie, a nie odbieranie dzieci komuś. I znalezienie takiego języka, który umożliwiłby opowiedzenie tego w polszczyźnie, to była wielka przeprawa i wielka rozpacz i wielka rozkosz, kiedy to w końcu udało się zrobić. Te i wiele innych historii znajdą Państwo w zbiorze reportażu Eliani Brum, kolekcjoner porzuconych dusz reportaży z Brazylii. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać do nas na adres 13@polskieradio.pl. A ja już dziękuję panu Gabrielowi Borowskiemu, czyli tłumaczowi, który właśnie dla nas przetłumaczył tę książkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. A my muzycznie wracamy teraz do Brazylii. Bardzo. I jeszcze zapowiedzmy, że za kilka minut powiemy w Trójce o kolejnym reportażu, już nie z Brazylii, tym razem to zapowiedź tego, co dziś wieczorem u nas, czyli o parach polsko-niemieckich żyjących gdzieś w okolicy tej granicy naszej zachodniej. Deixar tudo em seu tempo. Não. hoje eu maio, como é dura a terra sob mim. Felizes são os pássaros que chegam mais cedo que eu à suprema fraqueza, e voando caem, felizes e abençoados, nos parques onde a primavera é eterna. Wracamy już z Brazylii do Europy prosto, a nawet powiedziałabym bardzo blisko, bo na granicę polsko-niemiecką. Ale dodajmy też, że zostaliśmy zasypani mailami, więc zainteresowanie reportażami z Brazylii jest naprawdę ogromne wśród słuchaczy Trójki. No ale teraz o tym, co w reportażu dzisiaj u nas po godzinie 18. Kłócą się każde w swoim języku. Ich dzieci tworzą nowe słowa, na przykład bademajtki, czyli kąpielówki, albo jabłkoniada. Mowa o parach polsko-niemieckich, które najczęściej zakochiwały się w sobie bez znajomości tego drugiego języka. Naukę pierwszego polskiego słowa wspomina Michael Schmidt, Niemiec, który 20 lat temu ożenił się z Polką Agatą. Dzień dobry. Pierwszy raz próbowałem śpiewać po polsku. Żona mówiła, że jest w porządku, ale nie jestem pewien. Albo. Nie wiem, to jest praca. Jakie było pierwsze słowo po polsku Michaela do Agaty? Miłość. Nie, chyba pierwsze słowo po polsku było chyba wzmacniać. Hallo. Hi, baby. Wichtigste Frage ist, was war dein erstes pierwsze polskie słowo? Po polsku? Tak, to jest. Porany, nie pamiętam. Na pewno coś na podryw. Na podryw? Coś, kochanie, albo tak. Jak powiedzieć, jesteś słodka, albo... Ja podobasz jestem... Podobasz mi się na 100%. Okazuje się, że przypomnieć sobie pierwsze słowo zakochanej pary to nie takie proste. Kasia z Legnic ma z tym kłopot. Mąż będzie pamiętał. Kasia mieszkała w Nowym Wapnie. To są 40 km stąd. I pytałem, co ja muszę mówić tam na autobusie, bilet i dokąd i tak dalej. No. Czyli pierwsze słowo Roberta to bilet do Nowego Warpna, proszę. Potem przyszły konkrety. No nie wiem, kiedy kocham cię, uczył się, czy na pewno nie tak szybko. Bardzo szybko zakochałem, ale byłem pewien, że nie mam szans. Ona dała mnie szans. Mamy jeszcze w lodówce, mamy dżem rabarbarowy. Wszystko kupowane na ten rynek, na świeże rzeczy w Szczecinie w niedzielę. Borówka mamy, dżem z mirabelki, ale to nie mogę otwierać, bo jeżeli to otwieramy, żona będzie mordować mnie. A więcej o tym, jak na co dzień żyją polsko-niemieckie pary, w reportażu Agnieszki Szwajgier i Adama Bogoryja Zakrzewskiego dziś w Trójce o 18.10. A teraz zostaniemy w Polsce, może Europa, a może świat muzycznie? Jak to będzie? No mówiłem, że dzisiaj dwie moje polskie propozycje. Jeszcze jedna piosenka, która kojarzy mi się, ciekawe dlaczego, z wakacjami. Pozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny w